بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط الثالث، ويحتوي على سورة النساء. บทที่ 4 บทอันนิสาบทอันนิสา เป็น บทมะดานียะห์ ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านนบีได้อพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์มีทั้งหมด 176 องค์การเป็นบทที่ประกอบไปด้วยบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั้งที่เกี่ยวกับมุสลิมเองและที่เกี่ยวกับคนต่างศาสนิกในบทนี้ได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีบ้านครอบครัวสังคมและประเทศ แต่เรื่องส่วนใหญ่จะดำเนินไปเกี่ยวกับสตรีด้วยเหตุนี้จึงใช้ชื่อบทนี้ว่าบทอันนิสาคือบทที่เกี่ยวกับสตรีเรื่องของสตรีที่มีอยู่ในบทนี้คือเรื่องสิทธิของสตรีเด็กกำพร้าโดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่เป็นหญิงการเลี้ยงดูให้การอบรมสิทธิของนางในเรื่องมรดกการหาเลี้ยงชีพการแต่งงาน การรักษาเนื้อสงวนตัวสินสอดเมื่อพวกเธอต้องแต่งงานการทำดีต่อคนรอบข้างในบทนี้ยังได้ระบุถึงเรื่องมรดกไว้อย่างละเอียดและยุติธรรมที่สุดและยังได้พูดถึงหญิงที่ห้ามแต่งงานกับชายโดยสายเลือดการดื่มนมและการเกี่ยวพันกันในทางด้านการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสินสอดสื่อสัมพันธ์แห่งความรัก และการประสานจิตใจของชายและหญิงสิทธิของสามีที่มีต่อภรรยาและสิทธิของภรรยาที่มีต่อสามีแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวส่วนในด้านสังคมนั้นพระองค์ทรงใช้ให้ทำความดีอยู่ทุกขณะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจกันแนะนำตักเตือนและให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจเสมอภาคและยุติธรรมซึ่งจะทำให้สังคมสงบสุขสันติและเจริญก้าวหน้าในบทนี้ยังได้พูดถึงความสันติความมั่นคงภายในและภายนอกซึ่งจะทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขสงบสันติได้ระบุถึงพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างมุสลิมกับประเทศอื่นได้แจ้งให้ทราบถึงการเตรียมพร้อม เพื่อป้องกันศัตรูโดยระบุถึงเล่ห์กลต่างๆของศัตรูให้ทราบชี้ให้เห็นถึงอันตรายต่างๆของชาวคัมภีร์โดยเฉพาะจากชาวยะฮูดีและจบด้วยการแจ้งให้ทราบถึงความเชื่อถือที่นอกลู่นอกทางของพวกนาซอรอที่เชื่อว่านบีอีสาเป็นพระเจ้าและแนวความคิดที่เหลวไหลของพวกเขา بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้มนุษย์ทั้งหลาย จงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่งและได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขาและได้ทรงให้ชายและหญิงจำนวนมากแพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้นและจงยำเกรงอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าต่างขอกันโดยอาศัยพระองค์และพึงรักเครือญาติแท้จริง وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا จงให้คืนแก่บรรดาเด็กกำพร้าซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขาและจงอย่าเปลี่ยนเอาของเลวด้วยของดีและจงอย่ากินทรัพย์ของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้าแท้จริงมันเป็นบาปมหันต์ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا จะไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับเด็กกำพร้าได้ ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีๆ แก่พวกเจ้า 2 คนหรือ 3 คนหรือ 4 คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ ก็จงแต่งงานกับหญิงเดียว หรือไม่ก็หญิงที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่ ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พวกเจ้าจะไม่ลำเอียง وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا และจงให้แก่บรรดาหญิงซึ่งสินสอดของนางด้วยความเต็มใจแต่ถ้านางเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้า จากสินสอดนั้นแล้ว ก็จงบริจาคสิ่งนั้นด้วยความอริดอร่อยและโอชาเถิด وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا และจงอย่าให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าที่อัลเลาะห์ทรงให้เป็นสิ่งค้ำจุนแก่พวกเจ้าและจงให้ปัจจัยยังชีพและเครื่องนุ่งห่มแก่พวกเขาในทรัพย์นั้นและจงพูดจาแก่พวกเขาด้วยคำพูดที่ดี نكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا และจงทดสอบบรรดาเด็กกำพร้าดูจนกระทั่งพวกเขาบรรลุวัยสมรสถ้าพวกเจ้าเห็นว่าพวกเขานั้นมีไหวพริบรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็จงมอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไปและจงอย่ากินทรัพย์นั้นอย่างฟุ่มเฟือยและรีบเร่ง ก่อนที่พวกเขาจะเติบโตและผู้ใดเป็นผู้มั่งมีจงงดเว้นเสียและผู้ใดเป็นผู้ยากจนก็จงใช้โดยชอบธรรมครั้นเมื่อพวกเจ้าได้มอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไปแล้วก็จงมีพยานยืนยันแก่พวกเขา และเพียงพอแล้วที่อัลเลาะห์เป็นผู้สอบสวนลิรริจาลินะซีบุมมิมมาตะเราะกัลวาลิดานิวัลอักรอบูนวะลินนิซาอินะซีบุมมิมมาตะเราะกัลวาลิดานิวัลอักรอบูนมิมมากัลละมินฮุเอากะซุรนะซีบัมมัฟรูฎา สำหรับบรรดาชายนั้นมีส่วนได้รับจากสิ่งที่ผู้บังเกิดกล่าวทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้และสำหรับบรรดาหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับจากสิ่งที่ผู้บังเกิดกล่าวทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้ซึ่งสิ่งนั้นจะน้อยหรือมากก็ตาม เป็นส่วนที่ถูกกำหนดอัตราส่วนไว้แล้ว วะอิซาฮะฎอรัลกิสมะตะอูลุลกุรบาวัลยะตามาวัลมะซากีนฟัรซุกูฮุมมินฮุวะกูลูละฮุมกอลันมะอรูฟา และเมื่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิดและบรรดาเด็กกำพร้าและบรรดาผู้ที่ขัดสนมาร่วมอยู่ด้วยในการแบ่งมรดกก็จงปันส่วนหนึ่งจากสิ่งนั้นให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาและจงพูดกับพวกเขาด้วยคำพูดที่ดี วัลยัคชัลลดีนลาวตรกูมินคอลฟิฮิมดุรริยะตันฎิอาฟันคอฟูอะลัยฮิมฟัลยัตตะกุลลอฮ์ฟัลยัตตะกุลลอฮ์วัลยะกูลูกอลันซะดีดา และจงเอาใจใส่บรรดาผู้ที่หากพวกเขาละทิ้งลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่ไว้เบื้องหลังของพวกเขาซึ่งพวกเขากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ลูกๆของพวกเขานั้นพวกเขาจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิดและจงกล่าววาจาอย่างเที่ยงตรงไม่ลำเอียง อินนัลลดีนยักุลูนอัมวาลัลยะตามาซุลมันอินนะมายักุลูนฟีบุตูนฮิมนารวะซะยัสลูนซะอีรอ ถ้าจริงบรรดาผู้ที่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าด้วยความอาธรรมนั้นแท้จริงพวกเขากินไฟเข้าไปในท้องของพวกเขาต่างหากและพวกเขาก็จะเข้าสู่เปลวเพลิง ยูซีกุมุลลอฮุฟีอูลาดิกุมลิซซะกะรมิธลุฮัฎฎิลอุนซะยัยนฟะอินกุนนะนิซาอ์นฟอกะธนะตัยนฟะละฮุนนะธุลุซามาตะรักوَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งเสียพวกเจ้าเกี่ยวกับลูกๆของพวกเจ้าว่าสำหรับเพศชายนั้นจะได้รับเท่ากับส่วนได้ของเพศหญิงสองคนแต่ถ้าลูกๆเป็นหญิงเกินกว่าสองคนพวกนางก็จะได้สองในสามของสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้และถ้าลูกเป็นหญิงคนเดียวนางก็จะได้ครึ่งหนึ่งและสำหรับบิดามารดาของเขานั้นแต่ละคนในทั้งสองนั้นจะได้หนึ่งในหกจากสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้หากเขามีบุตรแต่ถ้าเขาไม่มีบุตรและมีบิดามารดาของเขาเท่านั้นที่รับมรดกของเขามารดาของเขาก็จะรับหนึ่งในสามถ้าเขามีพี่น้องหลายคนมารดาของเขาก็จะรับหนึ่งในหกทั้งนี้หลังจากที่พินัยกรรมที่เขาได้สั่งเสียมันไว้หรือหลังจากหนี้สินบรรดาบิดาของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าฝ่ายไหนในพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์แก่พวกเจ้าใกล้กว่ากันทั้งนี้เป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ